Lieve mensen, jullie denken het dansen is afgelopen, maar nee! Het dansen gaat nu pas echt beginnen. Kom lekker dichterbij, we gaan heerlijk dansen. Sandy B gaat voor jullie optreden. Hij gaat hele mooie muziek maken, Quaito muziek. Hij speelt overal over de hele wereld. En geloof mij, dit wil je. Kom lekker dichterbij. People please, come closer, everyone is coming out. Go get a beer from the bar and then come closer. We are going to listen to Sandy B. It will be amazing. You will be sweating, taking off your jackets, your raincoats. I hope you are ready. Here we go.